ऐसा क्या है मुझ में ओ मेरे दिलदार को, ऐसा क्या है मुझ में ओ मेरे दिलदार, सारे जहां में एक मुझी से तुझको है प्यार। क्या होती है कैसे कोई पहचाने, हमने पहले उल्फत की हो तब तो हम जाने। ये आग उधर भी लगा दो, दिल अपना दिखला दो, आओ मैं दिखला दो तुमको क्या होता है प्यार। दिल करता है देखो तुझको ही बार बार, सारे जहां में एक तुझे से समझो मैं हूँ परवाना, भवना सब गलियों का मैं हूँ एक का दीवाना। होते हैं